Book 2 56 56 56 المشاعر الأحاسيس Sentimente Sentimente وجود رغبة A avea chef A avea chef. Ledeina răgba. Noi avem chef. Noi avem chef. Leisa ledeina răgba. Noi nu avem chef. Noi nu avem chef. Al-ihsasu bil-khauf. A se teme. A se teme. Aș'uru bil-khauf. Eu mă tem. Eu mă tem. La aș'uru bil-khauf. Eu nu mă tem. Eu nu mă tem. Tawaffurul waqt. A avea timp. A avea timp. Ladayhi waqt. El are timp. El are timp. ليس لديه وقت. El nu are timp. El nu are timp. الشعور بالملل. A fi leneș. A fi leneș. هي تشعر بالملل. Ea este leneșă. Ea este leneșă. هي لا تشعر بالملل. Ea nu este leneșă. Ea nu este leneșă. الشعور بالجوع. A fi foame. Ați fi foame. Ați fi foame. هل أنتم جوعى؟ Vă este foame? Vă este foame? هل أنتم غير جوعى؟ Nu vă este foame? Nu vă este foame? الشعور بالعطش. A fi sete. Ați fi sete. Ați fi sete. Hum atșa. Lor le este sete. Lor le este sete. Hum ghayru atșa. Lor nu le este sete. Lor nu le este sete.